وَإِذْ إِبْرَاهِيمَ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام تا مکان البیت اغزید بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ الصلات والسلام دخانہ کعبی پابادون کی یو ابادون کے لے نکل چدئی د بیت اللہ شریف آبادے جوڑو لو ند طوفان نوح علیہ الصلات والسلام سرا یاد نور طوفان نو سرا داغی غ بنیادنا اغلڑی دلو نو حضرت ابراہیم علیہ السلام چکل کور جوڑو لو نو غ بنیادنا ورتا اللہ کار کر امام قرطبی وی وکان قد درس بالطوفان وغیره دغا بنیادونا دو طوفان او دغیر طوفان سر زار شو فلما جاءت مدت ابراہیم علیہ السلام امره اللہ ببنیانه چکلد ابراہیم علیہ السلام وقت و مدد آبادو لرالا ناللہ ورطا ددید بنیادون حکمو کو ادام قرطبی ذکر کری فبعث اللہ ریحاً فکشفت عن آساس آدم علیہ السلام فرتب قواعده علیہ اللہ ہوا رو لگلا او دا ہوا پزریبانی بنیادون دا آدم علیہ السلام سرگن کر نپاغ زڑو بنیادون باندی خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام آبادک ندایو پا آبادون کو د خانه کعبه کې و اذ بوانا بوانا په معنا د بیان نه دي و اذ بوانا لابراهيم مكان البيت او کله چې بیان کړو مونږه حضرت ابراهيم عليه السلام ته د زید بیت الله شریف آمونگو اور تغییلیو دا کور جوڑ کا اللہ تشرک بی شیئن دا چه مشرک و زماسر اس یو شے دا شے گور تمام و عام و شیعو تشامل لے اگے کہ انسانان وی پیلیان دی بتان دی گٹی دی اس شے اللہ وی زماسر مشرک و اللہ تشرک بی شیئن دا چه مشرک و زماسر اس شے وَتُوَحِّرْ بَيْتِيَا او پاک کا کور زما اور دیدے کہ علماء علی کلی دا پاک والے ظاہرن او باطنن دے یعنی ظاہرن زما کور پاک کا لکا ظاہری کم صفائی او پاک والے او طہارت جماعت چی فرض دے یو طہارتی باطنی دے یعنی مشرکان او دی کی کم بتان یا کم شرکی اعمال و فعل کئی داغین پاک کا لد جماعت او خاص کر دخانه کعبی د دو قسم پاکوالی حکم دے طہارت ظاہری طہارت باطنی پا جماعت کی بشرک او کفر بدعت خلاف شریعت نوی او عبد نور و گندگو نپاک وی لکہ امام قرطبی دلتا ذکر کری و تطہیر البیت عامن فی الکفر والبدع و جمیل انجاس والدماء وی دی دے کہ پاک والے دا کور عام دے دا کفرنا دا بدعاتنا دا تمام گندگونا و توہر بیتیا پاک کا کور زما او دے ذکر کری دی چیسل کی پاک والے دا کور سو وہادا امرن بی اظہار توحید فیہ دا حکم چدی کی توحید سرگن کا نوچی توحید سرگن شی دا شرک نبا پاک شی د شرک نہ پاک شی لکہ ابراہیم علیہ السلام دعا مغفتی وا ندیدے کہ امر دے پہ اظہار دے توحید والے وَتُوَحِّرْ بَيْتِيَا او پاک ککور زبا لِتْتَوَائِفِينَا دَ پَارَ دَ تَوَافْ کُونَ چِ دلتا بخلق راضی او تواف بکئی والقائمین او دپار دودری دن کو شدل تبا مسلمانان راضی او اللہ تبودری گی والركع السجود او د پار د رکو او د سجدی کوونکو یعنی د دې سلور کارونو د پارا زما دا کور پاک کا د طواف د قیام د پارا د رکو سجدی د پارا او خاص کر ګوره طواف ذکر کو ذکر علماء کرام ذکر کړي چې په مخدز مقبل زه نشته چل ته طواف کیږي سیوا د بیت الله شریف نه دیو جن یو حاجی او معتمر چې بیت الله شریف تلاړ شي نو د نور عبادت او په زیبانه طوافونه دی ډیر کړي ځکه موز بلځه کیږي تلاوت بلځه کیږي خو طواف د پارا په مخدز مکه د غیوزه دی نو دا خاص ته د سد پارا بل از مکه نشته رکه ابن کثیر دل په ذکر کړي ابن کثیر ذکر کړي دی ویلی دی چه اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له وي اوگر زودا کور خالص د دغه کسانو د پاره چې غي اکی आवाज دی او الله عبادت کوي وي فطائف به معروف وهو اخص العبادات عند البيت فانه لا يفعل ببقيه من الارض سواها وي طواف او طواف کو ان کے معلوم دے پا بیت اللہ شریف کی او دا دا خاص عبادات ہونا دے دا بیت اللہ زکا پا بقیت من الارض پا نور از مکہ کی ماں سے وعد دے دے نا طواف نکی دا طواف دا پار دا غیوز خاص دے اگرچہ مشرکانو ناپوہانو دیر زیو نا دا طواف جوڑ کری نن خلق دا قبرونو درگاہونو انو گٹو نا طواف نکی خدا اغا مشرکان طواف دے او دا غ طواف حرام دے حرام طواف دے ورنہ د طواف د پاره یو زه دے چې بیت الله شریف دے اگر چې نا پوهان د مراد د پاره دوري نه طواف کئ د بابا ولی شهید د قبر دا غی نه طواف کئ و دا غ طواف حرام دے دا ناروا دے وطهر بیتی للطائفین او پاک کا کور زما د پاره د طواف کوونکو والقائمین او د پاره د دریدونکو ور رکع السجود او د پاره د رکو د سجدی کوونکو او دا کور چې ابراهیم علیه السلام جوړولو نو ور سره حضرت اسماعیل علیه السلام هم جوړ کړو ډمبه بچی دل تفریخ او چکلا حضرت اسماعیل علیه السلام وړوکیو او مور ورته شودو ور کول نو دغه وخت د بیت الله آباده نو او د دې سره خوا کې وونه وا او دا غی سره لک خوراک او اسکات پریخه او بیا چې کله بچه بالغ شو تکړه او مضبوط شو نو حضرت ابراهیم علیه السلام راغی الله حکم کړي چې زما کور جوړ کړي او تم پای کتابون کې نو دا حکم دوار تشریح لک سوره بقره کې وګورئ او چون کې حضرت ابراهیم علیه السلام اصل او بچه تابعو نو ذکر دی مقام کې دا غی ذکر نه کړي ورنہ سورہ بقرہ کی داغی ذکر کرو آیات گوری یوصل پیزیشتم دا سورہ بقرہ دا اول پارے اخر کرا دی فرمائی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ آیات کا غوہ چِگَرْزُولِ اُمُنگَ بَيْتُ اللَّهِ شریف مثابة للناس زید ثواب د خلق د پارا یا مثابة زید را جمع کی دو د خلق د پارا یا مثابة زید تلو رات لو د پارا د خلق و امنا او د پارا دا او زید امن واتخذوا انسی من مقام ابراهیم مصلا دا مقام دا ابراہیم علیہ السلام نا مصلی زید مز وعہدنا الی ابراہیم او مونگا حکم و وصیت کرو ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام تا ان طہر بیتیا دا چ پاک کئی دوار دا کور زما دلتم دا کفر و شرک او دا عام گندگو نا پاکول مراد دی ان توحیرا دا چه پاک کئی دوارا بیتی کور زما للطائفين د فارد طواف کون کو والعاکفین او د فارد اعتکاف کون کو والرکع السجود او د فارد رکوع د سجدی کون کو نو دواړو لا کور جوړول لکه رستو وی آیات یوسلو اشتم کی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ یاد کا غوخ چرا پور تکول ابراہیم علیہ السلام الْقَوَاعِدَ بُنْيَادُنَا مِنَ الْبَيْتِ دَ بَيْتُ اللَّهِ شَرِفِ وَإِسْمَاعِيلِ او حضرت اسماعیل علیہ السلام دوار اپلارو بچے پابادائی کی شریکو او دوار ورسر دوار کولا ربنا تقبل منا اے زمون ربا دا محنت زمون نقبل کی علماء و عجیب شان دے دا اللہ کور جوڑی دا اللہ دا حکم مطابق جوڑی او بیام دا قبل دو دا پارا اللہ تجاڑی نگر اخلاق ابراہیم علیہ السلام ذکر کرے بیا چکل بیت اللہ شریف تیار سو نو رب العالمین ورتوی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ اعلانو کا فِي النَّاسِ پَخَلْقُ کی بِالْحَجِ پَحَجْ سَرَا یَعْتُو کا راضی بتاتا ایر راضی با دی کور دا اللہ تا آو یَعْتُو کا کی نسبت ابراہیم علیہ السلام تا دا تعظیم دا وجہ نشوے زکر دا کور جوڑ کرے اغیو نو چه سوک رازی نو دا سیدی لکد دی دا دعوت دا وجن رازی رازی بتا تر جالن پیدل خپی ابل پیدل برازی وعلا کل زوامرن او پا هر یو اختازی بان زوامر اغوخ لوی چه دیر و سفرون و سرکم زور شوی یا تین رازی بدا خلق من کل فجن دا هر لار عمیق لرنا هر لر لر وطننو لارو نبرازی دا چکل بیت اللہ شریف تیار شو نو رب العالمین ورتوی اعلانو کا ابراہیم علیہ السلام وی اے زماروا زسنگ اعلانو کا دا دمر لر لر خلق زم آواز بسنگ آوری امام بحقی مستدرک حاکم دا حدیث دے ایک روح المانی ذکر کرے ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چه لما فرغ ابراہیم علیہ السلام من بناء البیت کلچ ابراہیم علیہ السلام دے بیت اللہ دے جوڑول نفارق شو وی ربی قد فرغ زمان رباس تا دے کور دے جوڑول نفارق شو نالاورت وی اذن فی الناس بالحج اس دے خلق الیلانو کا چه حج لرازی ابراہیم علیہ السلام ورتوی یا ربی وما یبلغ صوتی زمارا با زمان آواز بسوک رسی دور خلکن مشرق و مغرب و شمال و جنوب تا قال اذن وعلی البلاغ اللہ ویت اعلانو کاو پما رسول لی ویرہ بسنگ اعلانو کا ویدا سے اعلانو کا چے اے خلکو پتاسو اللہ ددی کور حج فرس کڑے قل یا ایوہ الناس کتب علیکم الحج الی البیت العتیق وی اے خلقو فرس کڑے شوی دے پتاسو حج ددی زوڑ کور ددی ازاد کور وی فسمعہو اہل السماء والارض نو اسمانو نوز مکوالد آواز وارد اسمانو نوز مکوالد آواز وارد دا سوک چی حج لدیو دے حرام اتڑی او حرام پسی وی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دادا غا آواز اجابت دے چی اے دا اللہ خلیل تا آواز کرے ہو او ما بس دا دعوت قبول کرے ما دا دعوت قبول کرے او دا اعلان کم زیکڑے نو یو روایت کی دار آگلی چی حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس تورو خطو دا مکی مکرمی سر بالکل نزدی غر او دا اول غر دے مورخین لکلی چې الله پزمک کی ہے جبل ابی قبیس چوس پی آغا شاہی محلات جوړ دی دا اول غر دے جبل ابی قبیس دی غر تو خطو غگنو کی گتی ورکی وی یا ایوہ الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فاجیبو ربکم اے خلقو اللہ دربان حج فرض کرے نو دا اللہ دعوت قبول کئی فاجابوه بالتلبیت فی اصلاب الرجال وارحم النساء دا چاپ نصیب کی چے حجو نو دا پلارانو پشاگانو کی دمیندو پر رحمونو کی غی لبیک آوازو دیو جن چاچ لبیک آواز کرے پا دغی آواز نا با حج لزی یو زل اکڑے یو زل بزی دو پیرے اکڑے دو زلی بزی آغا دا تقدیر مسئلہ بعض کدام راغلی دی چی ابراہیم علیہ السلام دا آواز کولو نو دغا مقام ابراہیم بانے کڑیو یو قول دادے چی صفا لختلیو او دام روایت تاریخن علماء ذکر کڑے و ایدا مقام ابراہیم دمر الویشو لکا یولوی غر او پاغی حضرت ابراہیم علیہ السلام آوازو نو باز علماء کرام خدا ویلی چی پا مقام ابراہیم ولارو خدا غا گٹے جبل ابی قبیس تخیجو لیو او روح المانی لکلی چی ویمکن الجمعو بتکرر الندائی دام ممکنہ دا چیلانو نے گن گن کریو صفا ڈیرائی بان اعلانو کو جبل ابی قبیس بان اعلانو کو دارنگی دغ مقام ابراہیم بانے ادر دو اعلانو کو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ دام روایاتو کراغلی وَي وَأَوَّلُ مَنْ أَجَابَ أَهْلُ الْيَمَنِ رنبے چی دی آواز بانے لبیک کریو یمن والو کریو رنبے چی آواز دی لبیک کریو نو داس کریو یمن والو کریو نو وی نشتے و حاجی چی تر قیامت پوری دے حج کئی مگر داد ابراہیم علیہ السلام داغ اعلان اجابت کئی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ اعلانو کپ خلقو کی دا حج یاتوک رجالن رازی بر پیدل وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ او پہر یو اخمان دباندی زوامر غوخ لوئی چی دا دیر سفر سر ماند شوئے دے بعیر زامر ستوئی علا کل بعیر محزول اتعبہ بعد شق فہذلہ او زاد ہذلہ غوخ لوئی چی دیر ستڑے شوئے دا اطراف دا عالم نراغلے نو اوخ چی دیر مزلو کی نو کمزورش ماند اوخ چی ورتوئی کمزورے وعلا کل زوامر اگر دی که دی خبری دلیل لے چه حج پی دلمشتا او حج پسورلی بانے مشتا او دی که دو علماء کرام اختلاف ہو چه پی دل حج غرد او که پسورلی حج غرد امام قرطبی ذکر کری چه امام مالک رحمت اللہ علیہ و نور امامان پا دی طرف دی او دا غی دا مسلک دے امام مالک و امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی سور حج غرد ہے زکی یو خودی کی اقتداد دا نبی علیہ السلام پس نبی علیہ السلام سور لیوان راغلے بلدانے چی دی کی کسرت نفقہ لگی کسرت نفقہ پکی لگی یو پزان خرچے یو دا سور لی خرچا نو ایداغ وردے نور علماء لار دی چینا پیدل کی چون کی دا نفس مشقت تے نو داوی پیدل حج وردے نو دا بعض علماء پنیزبان پیدل وردے او دا بعض پنیزبان سشیرے سور حج غردے او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آخر کی ہوئی بڑا شیعو نوے میں ما تا پیس افسوس رضی ما آسا علا شیعن فاتنی وی خفا نیم پیوشی چی ما نفوت شوے مگر خفا پا دیم چی پیدل حج میں نرکڑے ادرکنی الکبر اسمع اللہ تعالی یقول وی بڑا والی اس راگیر کڑے اوزد اللہ نا قرآن شریف کی اورم چوئی یا اتو کا رجالا گورا پیدل مخ کی کڑی نو علماء لکلی غورا قول دادے چی پیدل چا طاقتوی نو داد سور نا غورا زکر رجالا مخ کی وی افسوس نور پیسن رازی خو بس پدی ډیر خفیم چې پیدل حج میں نه کړي او اس بډاواله راغې او زدا الله ناورم چویاتو کرے جالن والا کل ضوامر فبدا بالرجال قبل الركبان وی ګور پیدل وبانی شروع کړي د سورلو نمخ کې اور روحلمانی دلته یو حدیث هم ذکر کړي فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې یو حاجی چې کلا سور حج کوي پس ورلی نو هر یو قدم چې اخلی سورلی دد او یا نه کوي پیدل ملاوي او د پیدل لپاره په هر قدم باندې وسونه کوي دي د نیکو د حرم نه وسونه کوي دي د نیکو د حرم شریف نه نو ویل شل چې قربان و ما حسنات الحرم د حرم شریف نه کوي څه دي قال سید الکائنات صلی الله علیه وسلم وی الحسنات 100000 حسنه یو نیکی په یو لاکھ نیکو باندې نو ګور پیدل چې حج کې نو یو نیکی په وسو دا او دی وسو کې هر یو نیکی د حرم د نیکو نه او د پیدل لپاره یعنی سور د لپاره په یو قدم باندې او یا نیکی دی د نیکو د حرم نه واذن فی الناس بالحج اعلان ک اے خلیل پر خلقو کې د حج د لپاره یاتو کرجالن راضی بدئی تا ترجالن پیدل زنی با پیدل راضی وعلا کل ضامرن او پا ہر یو اخمان دبانی چڈیر سفر سرب کمزور شوی یا تین راضی بدئی من کل فج عمیق دہر لار عمیق عمیق لرنا عمیق پا مانا دا بعد راضی لر لر وطنن نبا دا اطراف دا عالم نا مسلمانان برازی دے حج دا پارا لیشہدو منافع لهم لیشہدو منافع لهم دے دا پارا چہا ورشی دے فیدو خپلو تا باز علماء لکلی وی دا پیدلو دا سور ذکر یوکو دا دریاب ذکر پکرانغے نداغی و توجیح علماء دا ذکر کرے چه مکی مکرمین گیر چاپیر اب داسی نزدی سمندر نشتا که پا سمندرم لار شنو بیا با مکی تا یا پیدل رسی یا بسور رسی نو ایزا که دا سمندر ذکر نرشو مکی مکرمین گیر چاپیر داسی نزدی یو طرف تا سمندر نشتا بلکه که سفر دا سمندر می نو بیت الحرام تا رسیدل بیا پیدل وی او یا بسور وی نو زکی دا دریاب دا سفر ذکر نرکره او دا اولی دای حج تراشی داغی فیدی ذکر کئی لیشہدو منافع لهم دید پارا چی حاضر شی دای فیدو ددویتا بیت اللہ شریف تراشی او دیدے کی خپل دنیاوی او اخیرت والو فیدو تا حاضر شی دیدے کی فیدو نمرات فیدی د دنیا او دا اخیرت دا دوارو دی روح المانی او امام قرطبی او دینور مفسرینو ذکر کری فوائدو نمرات فوائد د سدی د دنیا ام دی او د اخرت ام د اخرت فائدہ صدا حج سره الله راضی شي ځکه سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې او سره صحیح حج کی په حلال پی سیرو کی نو د حج مقبول د پاره بدل نشته مگر جنت او دا بسنګ معلومی کی چې حج مقبول لیا مقبول نه ده نو دا غي د پاره علامه دین کې دا ده وای کی او سره د حج نراغ او د زندگی بدل شو ندا دا دی علامہ دا چه دا حج قبول شے زکا علماء لکلی و ادری سی زنہ دی یو جمعہ دا نجمعہ چه دا چا سی شی دا شریعت مطابق شی او دے دا جمعہ دا سنت و فرائض و خیال و ساتی نجمعہ تا وی میزان الاسبوع دا دا افتی میزان دے چی جمعہ سمش و نفتہ بسمائی او رمضان شریف وی چه دا چا سمشی او دے دا سنت طریقی مطابق رمضان شریف رجوع نسی نو رمضان توئی میزان السنا طول کال بسمی کی رمضان سمی او حج توئی میزان العمر کدا چا حج سم شو طول زندگی بسمی کم حاجی چر بیت اللہ شریف نو واپس راغ او دا غ زندگی کی انقلاب دے شکل دے شریعت مطابق شو اخلاق دے شریعت مطابق شو او مخ کی کم گناہوں او ناروا کارن کو لگے ترک کل زندگی بدل شوا نو دا د حج قبل دو علامت او کنا زندگی بدل نشو یا ور پسې داغې نورم بگڑاو شو نو دا علامه ده چې د حج قبول شوه نه نو منافع د آخرت دادی چې الله راضی کی. او ای منافع د دنیا سے دی، یعنی د قربانی غوخ حاصل کی، تجارتونو کی، زکه د حاجی د پاره بغیر د سکراحت نه تجارت درسته. او دغه عمره مسله دا وای په دې سفر کې مقصد به تجارت نی، مقصد عمره دا، مقصد حج دی، او زمنن ور سره تجارت راغ نو بیا مکروه نه دی. او کدی دې نه مقصد تجارت دی او عمره او حج په کیسه تبان رالت نو بیا دا سفر لله نه دی، خالص نه دی. نو سفر مقصد به پکې حج وی، مقصد به عمره وی، او که زمنن تجارت راغې نو تجارت بالکل مکروه نه دی په حج کې. نو دې کې فواید د دنیا او د آخرت دواړه مراد دي. لیشهدو منافع لهم، دې د پاره چې حاضر شي دی فائدو خپلو تا، چې هغه فائدې د دنیا دی او فائدې د آخرت دي. ویذکر اسم الله، علماء دا فائدہ ذکر کړي، دا ټولو کې غټه فائدہ ده. وای څوک صحیح حجو کی کنه او الله قبول کی، نو دې به الله د مرتد کیدو نه بچ ساتي، یعنی خاتمه به په ایمان کې. صحیح حج علامه دا ده، علماء لیکلي فوائد کی چې چا ته الله د صحیح حج توفیق ورکی نو یو فائدہ پکې د آخرت دا ده چې د خاتمه به الله په ایمان کوي، الله به د ارتداد نه بچ ساتي. دیو مرتد کی نہ مرتد آغا چالوئی چی اودا سے کارو کی چلے اسلام در دائرے نہ پی بارش. وَيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، اور آیات کی دئی نم دا اللہ، فی ایام معلومات پا غرض معلوم کی، علا ما رزقهم من بہیمت الانعام، پا حغ زناورو چلا رزق ورکڑے دویتا من بہیمت الانعام دا زناورو نا، یعنی قربانیو کی. او درې ورځې د قربانۍ دي، دلتم دي او په حج کېم دي. یوم النهر دلوی اخته ورځ، ورپسې یو لسما، ورپسې دو لسما. نو لسما یو لسما دو لسما ورځ د قربانۍ لپاره، په اول ورځ غوره دی، دریم ورپسې بیا دی، او دریم بیا دی. او زموږ په مذهب حنفي کې د دو لسمې نه پس قربانۍ بیا نه کیږي، دو لسمه نه پس قربانی نه کیږي. اگر چې امام شافعی رحمت الله علیه مسلک د دیار لسمیم دی، او دې کې د غرض نه مراد څه دی؟ دا لس واړه رزي د حج دی چې کله د حج میاش روخي. او دا مسله دا وای په کال کې دومره افضل رزي نشته لکه د لس چې، لکه ابن کثیر دې کې روایتونه ذکر کړي. او تاسو له ذل حج په فضایلو کې په غرضو کې تیر شي. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی، وی مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه، دکال پٹول رزو کی اسڑے عمل کئی نو دا عمل دا پارد ذل حجی دی لس رزو نا بہتر رزی نشتا. چکل دا حج میاش روخی جی نو دا لس رزی دیر مبارک کی. صحابہ کرام ہوئی چو قربان دا دا جہاد نم پدی کی عمل غرد، نبی علیہ السلام یا د جہاد نم پکې عمل غوره دی. مگر کې اوسړې وو ته او ما ځان سره اسو سورلیم بوتلې وا، او نه دی واپس راغې او نه مال واپس راغې، مالم قربان شو دیم قربان شو، نو بیا دی غوره دی. دی وجنه پدی رزو کې عمل کول دا ډېر زیات غوره دی. علماء لیکلي مطلقاً او بعضی دا ویلي چې لس رزید رمضان اخر عشر غوره دا او کدا غوره دی. نو بعض علماء لیکلی دا غوره زکه پدی کې رز د عرفه رازی. خو بعض علماء دا تطبیق کړي وای کده شپو اعتبار لوګوري نو پاغي کې ليلۃ القدر رازی، او الله رب العزت په خپل کتاب عظیم شان کې وای ليلۃ القدر خیر من الف شهر، شپه د قدر د زور میاشتو نه بهتره. او دې کې عرفه دا وای د رز په اعتبار دا غوره دي او د شپو په اعتبار غوره دي، زکه یوم عرفه صدا دا عرفی پرز وی اللہ دمر خلق دا جہنم دا اور نماف کئی چھے دمر پا نور رزو کی نماف کئی. دی وجنہ دا کال پا دی ٹول رزو کی دا شیطان دا خفکان او دا پریشانی رز دا عرفی رز دا پا دا غرز شیطان دیر پریشانی، او دا غرز پا روجی بانے اللہ رب العزت دا دو کالو گناہ نماف کئی. یو میں عرفی پرز روجو نیسی نو یو دا کال تیر شوی یو را روان کال. یا نمخ کے آیات مبارکہ اوشتم کی دے ذکر تیر شو چې الله رب العزت حضرت ابراهيم عليه السلام ته ویلو چې کلا غي بیت الله شریف د تعمیر نا فارغ شول ویتا سو اعلان کوي په دې خلکو کې د حج بارکه نو دا مسلمانان دا اطراف دا عالم نا پیدل برازی او پسور لوبانی سوار برازی او دا صد پارچ دی حرم شریف تراشی نو پایات تشتم کی وی لیشہدو منافع لهم لیشہدو دی دا پارچ حاضر شی دا مسلمانان منافع اغفائدو تا لهم چی دوی دا پار دی او پروندر تتیرو چې دا فواید د دنیا ام دی او د آخرت ام دی د دنیا فائدې سوا چې دای د قربانی د غوخو نه فائدہ واخلي دنیوي فائدہ دا مو چې په موسم د حج کې تجارتو کی او د آخرت فائدې دا وي چې دې دې کې حج او عمره دا کی طواف کی الله تا رکو سجدو کی لیشہدو منافع لهم دید پارچ حاضر شیدئی اغفائدو دویتا ویذکر اسم اللہ اور آیات کی نمد اللہ فی ایام معلومات پاغ رزو معلومو کی پاغ معلومو رزو کی اللہ را آیات کی دین مراد د ذل حج دا مبارک ورځ دی لکه پروندر تر روایتونه تیر شول چې د کال پټول ورځو کې د ذل حج د دې لسو ورځو عمره مبارک ورځ نشته او نبی علیہ الصلات والسلام اکثر د دې لسو ورځو رجب وا دا نه ورځ د ذل حج یعنی عرفه د ورځې پوری رجب وا او ډیر فضائل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذکر کړی سنن ابو داود شریف کې راغلی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصوم هذه العشره د دې لسو ورځو روزه به نبی علیہ السلام نیوی او دا لسو ورځې مشتمل دي په ورځ د عرفه باندې او دا نبی علیہ السلام نا تپوس شویو دا عرفی دروجی بارکی وی دیو تیر شوی کال او دیو را روان کال گناہو نا پی اللہ ماف کری دارنگی دا اللہ سرزی پیوم النہر دا قربانی پا ورز دلوی اختر پا رزی مشتمل لی او دیتا پا قرآن شریف کی وی یوم الحج الاکبر او دا اللہ سرزی حاغا ورزی دی چه قرآن شریف کی اللہ وی والفجر قسم ملوی پس ابا وَلَيَعْلِ نَعْشْرٍ نَوْ پَشْقُو لَسُو او بازی صلف ادام ملی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ملی یوم عاش بکوی تور کی تیرے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ اللہ وی دامی پورکڑی وی پلس و نور و سردین دغلس رز مراد دی دین دغلس رز مراد دی اللہ ویلی یذکر اسم اللہ دید پارچ دیر آیات کی نمد اللہ فی ایام معلومات پا غرز معلومو کی ایام معلومات دغم ویدغ لسر زیت مراد ویلک ابن کثیر یو قول دا ذکر کرے چی دا ایام معلومات نا دغ لسر زی مراد دیو بالقول دا ذکر کرے چی دین مراد صدی وَيَوْمُ النَّهْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ يَوْمُ النَّهْرِ او درې ورځې نورې ته مراد دي یو قول دام دې چې ایام معلومات سر يوم النهر و يومان بعده دا اختر رز ور پسې دو ورځې او دې دې کې دا الله د نوم دې یادول نس مراد دي چې کله سړی ذبح کوي وې بسم الله الله اکبر دارنگی د ذبح په وخت کې غدوا کوي چې ان صلاتي و نسکي و محيايا و مماتي لله رب العالمين و بذلك امرت و انا من المسلمين دغه ذکر نه مراد ده و يذكر اسم الله رایات کی دئی نمدا اللہ فی ایام معلومات پاغرز و معلوم کی اور دیدے کی دا ایام معلومات نہ دارفی او ایام تشریق رزم دی چدی کی تکبیر نہ ہوئی دغرض کی تکبیر نہ ہوئی پ جہر والے اور دغرض ذکر دی پدی کے ذکر کئی ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات علامہ پاغزنا اور باندھی رزقہم چے رزق ورکڑے اللہ دویت من بہیمت الانعام دا زناورنا دا بہیمت الانعام اضافت انعام تا دیتا و اضافت بیانیا او دا بہیمت الانعام نمراد غات اقسام دی چے پسور انعام کی تیرشی و اللہ وی ثمانیت آزواج و خانو کے نرمادا دارنگ پغوانو کے نرمادا پگڑو بیزو کے نرمادا ندا اتا اقسام جوڑی گی دا اتا اقسام جوڑی گی اگر دی دریو رزو کی قربانی درست دا اولنی رز دیر غر دا بیاور پسی او بیاور پسی فکلو منها نخرائی دا دینا او دا امر دے دے کی دا کلو دا استحباب دا پار دے دا خپلی قربانی نخرائی کل مستحب دی لکہ نبی علیہ السلام چکلا پخپل حجت الودا کی قربانیوں کا نو تو ٹولو خان مبارک حکم کو لگا لگا غوخا د دین راوالے او هغه په حقا د هغه غوخ او خړاو د هغه د شوروانه او ګټل فکلوا منها خرید دغه حیوانات د قربانینا پخپلم خری و اطعم البائسا او د دین تو عام ور کای البائسا غوګیتا چاہ دمرو گرشوے دے چی دلو گی دو جن اللہ سک دے او سوال کئی الفقیر محتاج تا علماء اکرام ذکر کری چی مستحب طریقہ دا چی دے قربان ای غوخدی در رضائش یوی سدے زان تپریزی درے مخپلو اقرباو رشتدارو تا او درے مدی پا غریبانانو مسکنانو تقسیم کی بلکہ مسئلہ شرعی دادا چ غیر مسلم غریبانانو تم د قربانی د غوخ نور کولش مسلمان ته خو خود ورکه قدر سره خواوشا کی غیر مسلم ایندوان سکان یا نور کافر وی نچون کی دا خیراتی شه ده خیرات په کافر وبانم کی یو زکات ته زکات بغیر د مسلمان مومن موحد نه په بل چانه کی یو صدقه ده نفلی خیرات په هر چا باندې کی فکلوا نخری منها ددینا ددینا خوراک کوئی و اطعم البائس الفقیر او ددینا طعام ورکی البائس آغو گیتا چی آغد لوگی دو وجن لا سوگ دی الفقیر محتاج تا ثم لیقضو تفثهم بیادی دا پارا چی دی لری کی تفثهم خپل خیری اصل کی حاجی پارا دیوم النہر بانی دلوی اختر پر ازبانی سلور کارو نوی او دارز دا حاجیانو دا پارا لوی دا شغلوی رنبے داوی چی دا مزدلفین مناتا دنور دا خطو سر بسرا روان شی دنور دا خطو نلگ مخی نو منال چی رو رسی رنبے کار دے جمرت العقب غٹ شیطان پوو گیٹو اشتن نو کله چې غټ شیطان په اوګیټو باندې ولی نو داغه نه پس د حاجی د پاره قربانی کولی مینا تبراشی یا ټول حدود حرم کې دا قربانی کی دی شی خو په مینا کې بهتر نو دی و قربانی کی د قربانی نه پس په د باندې سر خریلی سر به خری د سر د خریلو سره دی ته وی تحلیل اول یعنی دے احرام نہ اول دا حلالی وقت را گئے در سر دا خریلو سرا دے بجامی لری کی نکونا بکٹ کی سر با اخرائی آخ پل پورا صفائی دا بدن بو کی دے توی تحلیل اول دا دی سر خریلو سرا ہر یو شید تا حلال شو سوا دا دی نچی دے صحبت ہم بستری نشکولے داغی نپس بیا پدوان سلورم کار دے تواف زیارت چیغی تا تواف اضافم افاظم وی دا فرضی طواف دے او دا د حج پارکانو کې دغه حج کې دری فرض دي. یو احرام تړل، دویم میدان عرفات کې ودریدل، او دویم طواف زیارت کول چې طواف حفاظت ورته وي. بیا به طواف وکي او د طواف زیارت نه پس دې توي تحلیل ثانی، یعنی دې بالکل مکمل د احرام د پابندونو وته، او د طهر غشی چې د احرام د وجن په دبن شوه هغه د حلال شو. ثم ليقضوا تفسهم، تفسخ بلا معنا د اخیره، د تفسخ بلا معنا د اخیره، چون کې حاجیم دي سورزو کې په عبادتو کې مشغول وي، سره بابر وي، خيري وي، پی نکونه یو قسم تلوي شوي، نو دا ټول لری کول او تعرض ټول صفای ته سوي. ثم ليقضوا تفسهم، بیا دې د پاره چې لری کې خپل خيري، او دې کې تفس نه مراد څه دې سرو خوري، رمي الجمارو کې، او د ویختو هغه بربرواله لری کې، دارنګي هغه خوشبویدار تیل استعمالول ورته جایز شي. علماء لیکلي التفس الاخذ من الشارب، یعنی خپل بریت لنکی، وقصف الاظفار نكون لنکی، ونفت الافت وحلق العانا، دا د خروج احرام په وخت. او بعد یې تفسته وای مناسک الحج كلها، دا حج غټول مناسک او توي تفسهم، ثم ليقضوا تفسهم. بیا دې د فارق توفو، او دې د پاره چې دای طواف کی بل بیت العتیق، هغه کور العتیق غنی معنا غانی وی، ولی توف عادت خانه په مخدز مکبانی. امام مجاہد و حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی عتیق پا معنا دا قدیم دے، لکا عرب وی سیف عتیق دا زڑا تورا دا، یا عتیق ورت زکوئی زور کور پا دے اعتبار دے چې دا اول جماعت تے چې پا مخدز مکہ جوڑ شوئے دے. اور ترمیزی شریف کی راغلی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے، وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتُ وَالْعَتِيقُ، بیت اللہ شریف تعالی بیت عتیق نمیخے زکا یو جابر پدیبان غالب شوے ندے، یو جابرم پدیبان سندے شوے غالب شوے ندے. او کراغلی دینو اللہ رب العزت ایرانی ولی لکا صحاب الفیل ایرانی ولی نور داسرانی ولی، لکه دې کې روح المانی ذکر کړي چې کوم خلقو د دې کور دروانولو یاد دې کور باندې د غلبه اراده لرلې، ناغه خلق الله رب العزت سکړي، اغه الله رب العزت رانی ولي، نو عتیق ورته په دې اعتبار وې چې دا کور د جواب رو د ظالمانو د تسلط او د غلبه نه الله رب العزت پامن ساتل. وې تو بعد یمن بادشاهو دیر آدل رلی وچی بیت اللہ شریف لڑی، نو بس سمدستی فالج رونی، سمدستی فالج رونی. وقتیم کتاسو لخیالی زرمی ممن کیو مضمون راغ لگ بائی سڑی ویلو چی بس پا بیت اللہ حمل کول پکار دی، سورج پس رالل چی غسڑی اللہ پا فالج مانی رونی، نو تبع ارادل رلی واللہ رونی، نو چاور تووی چی دی کور نبن شا لہو رب یمنعوہو، وید دی کور مالک شتا دا بتا نساتی، نو بس اغدا ارادہ ترک کا. او ایدا اول سڑے دے چی بیت اللہ شریف تے غلاف اغسطول، لکہ سور دخان کی راضی آم خیر او ام قوم تبعید، دارنگی ابرہر آغلے وغا اللہ رب العزت حلاک و تباک، او ابرہ دا بیت اللہ روانون لپار راغلے، او دا نبی علیہ السلام دا نیکر سو خانی نیولی دو سواغت اخلاص کر نابرہا اور توی ما خوی جی تم مال شفارس کے جدا کور زمونگا بیت اللہ دے او دا اللہ رب العزت پا کور دے دا مروانوا نو دا نبی علیہ السلام نیکو عبد المطلب ورتویلیو وی دو خان و مطالبہ میں زکاو کچی دو خان و مالک زیر او دو کور مالک شتا آغا مالک بیتان اخلاسک اللہ رب العزت پا غیبان عذاب را لے گلیو. بعض علماء لیکلی صرف اشرات علامات دا قیامت کی راغلی چی صحابش براشی او دا بیت اللہ شریف چی قیامت کل رازی دا بو لڑک او دا دی اغا گٹی با پسمندر کی غرزی او اتیق یو مانا دام وا فعیل وزن دے پا مانا دا معتقن و ایدا سٹون دا گناہنگارو دا گناہن کسو مقامات تی چلتا دوارت کی گی نا گانی کڑی زمون دا چی دا دوارت شوی نا دا مطاف کیو سڑے تواف کئی دعا گانے کئی دغ دعا گانے رد کی گینا میزاب رحمت دلان دی دعا گانے رد کی گینا صفا مروہ بانے دعا گانے رد کی گینا نسو مقامات تی چی اغزائیون دی دعا دا قبل دو دا پارا نو عتیق ورت رزق ہوئی چی دا ستو نازادی دا گناہنونا وَلْيَتْوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ او که زنانو ته حضور وینو ډېر رزم رستو کولې شي خو که چا په دغه غرض دا سلور واړه کارونه پوره کړل نو دا ښه خبره ده. که مشکلات ورتنی نبی علیہ الصلات والسلام سلور واړه کارونه پوره کړیو ړومبی جمرۃ العقبه وشتا بیا سید الکائنات صلی الله علیه وسلم سر مبارک خریلو داغې نه پسې قربانیو کا سلوخان نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کې روز ته درشته ته په خپل لاس مبارک ذبح کړل باقی علی رضی اللہ عنہ ته وی جتا سو زبح کړي او یاد نبی علیہ السلام معجزہ او دار یو شور سره محبت او یا خان زان دیو بل لړوان دی کول زبح د پار او خان زان دیو بل نار سید الکائنات تلوان دی کول. او بیا نبی علیہ الصلات والسلام پر دغ غرض باندې طواف زیارت هم کړي. او دا علماء ذکر کړي روایتونو کې دار اغلی چې نماز پخین مزم بیت الله شریف تر رسول مزم دماس بخینو کو طواف زیارتی مکو بیا منا تو واپس لڑ دا یعنی رمل الجمار دا پارا دا شیاطین وشتو دا پارا بیا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم منا تو واپس لڑو ولیتوفو بالبیت العتیق او دید پار چنی توافو کی پاغ کور زور کی پکور ازاد کی چدا دا جباب رو دا ظالمانونا اللہ ازاد کرے ذالک وہی حکم دا سے سنگ چتا سوا اور دو یا ذالک اتبعو ذالک دا مخ کی چ سو ویل شل دی پس روان شے و من يعظم حرمات الله چا چ تعظیم کو دا غی عزت مند احکامات دا اللہ فهو خیر له ندا بڑے غور وید د پار عند ربه پنیز در رب دے و من يعظم حرمات الله او چاچ تعظیم کو داغا عزت مند زاینو دا اللہ گور حرمات جمد دا حرمتن او حرمات ستا وی روح المانی وی وہو ما یحترم شرعن چی داغی احترام و عزت شرعن لازم دے. او دین مراد اگر طول مناسکی حج دی عرفہ کی میدان عرفات کی بسکے مزدلفہ کی بسکے دارنگی پا منا کی بسکے بیت اللہ شریف کی بسکے. او تعظیم نمراد سدے چھے علم بیتا سر دا دغا سیزنو دو جوبو او پاغی با عمل کے او داغی خیال بساتے. او بازی ویلی چھے حرمات نمراد دے دے کی اغا مناہی دی فسکو فجور بنکے دا حج پرزو کی جنگو نبنکے خکار بنکے خکار بنکے او دا حرم دا ہر یو خبر خیال بساتے داغی دا ہر خبر خیال بساتے نو حرماتو کی دغا دی ومن یعظم او چاچ تعظیم کو حرمات اللہ دی عزت مندو احکامات دا اللہ فہو خیر اللہ نابڑے رغوروی دا دا پارا چاچ دا اللہ رب العزت دا احکاماتو عزت و احترام کو نابد دا پارا دے رغوروی پا حرمات کی دا غراغلی. او گن اقوال ابن کثیر ذکر کری لگتا سو غور دل چہ حرمات نمرات اغا طول مناسک حج دی دا حرمات نا مراد دے کس دی اغا تمام مناسک حج دی لگا دے کی د حرمات په تفسیر کې امام ابن کثیر وایي ومن يعظم حرمات الله ومن يجتنب معاصيه ومحارمه وای چا چې ځان د الله د نافرمانو د محارم نو ساتلو نو دا به د پاره ډیر بهتر شي. دارنګ حرمات سو حرمت د مکی حرمت د حج د دی عمره او د کوم سيزون نه چې الله رب العزت دې منې کړه دا غې نه منس. ومن يعظم حرمات الله چا چې تعظیم کو دا غې عزت مندو کارونو د الله فهو خير له عند ربه دا بډېر غوروي د پاره پنيز درب دې. و اوهلت لكم الانعام حلال کړي شوي دي تاسو د پاره زناور. ځکه مشرکانو د جاهلیت په دور کې د ځان نه بهيري صاحبي داوي حرامولې چې دا حیوان په مونږ حرام دي دا حلال لے. الله وی حلال کړي شوي دي تاسو ته زناور الا ما يتلى عليكم مگر هغه چوب لسته شي پتا سو باندې. لکه دا غي ذکر سوره انعام کې شروع چې هغه مردار حرام ده غوخه د خنزیر حرام ده وینه بيدل شوی حرام ده نظر منخت شکرانا دا اولیاء او بزرگانو په نوم چې منل شي دا حرام ده. ورته بعض خلکو عادت داوي په یو لسم تاریخ د میاشت یو لسم کوي د پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله په نوم باندې نو دا یو لسم دا غي نظرانه او شکرانه کوي نو دا نظرانه شکرانه حرام ده. او دا داسې مردار لا لکه د خنزیر غوخه څنګه حرام ده. او څوک چې د بابا ولی شهید مرده په نوم باندې نظر منخت دیک چرګوړي غوا میخه ذبح کوي او نظر منی نو دې په دې باندې دا شرک لري. ځکه نظر عبادت ته نظر عبادت ته او عبادت په یوازې د الله د پاره کی الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لستې شي په تاسو فرج تنب الرشا نو ځانونه بچ کړئ د ګندګۍ نه. رجس گندگی تو وی پلیتی تو وی من الاوسان یعنی د عبادت او بندگی ری د بوتانو نا د بوتانو عبادت د غیر الله عبادت او بندگی دا گندگی دا. وجتنبو قول الزور اوزان